أنسمع حفظه الله النقطة الثالثة نقطة يتاتو ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح كتاج باذي مجينة باذي مجينة يكي شريعة يلي يثبيتي للسلف الصالح يا ويما وليوتنقلية كتك مجينة ياو سيوبك ياكي السلف الصالح وانا مجينة ياو منجين يكي شريعة na yote hayo yanajulisha juu ya muitwa mmoja yote hayo yanajulisha juu ya muitwa mmoja anasema hafidhahullah an-nadhiru fi kalami adad min ahli al-ilm atakayetazama kwa makini kuyatazama maneno ya wengi katika wanawasuoni yajidu atakuta ya kwamba annahum istakhdamu asmaa ukhra kwamba wao wameyatumia pia majina mengine ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف ناليلي ليلو قصديوا katika majina hayo ndilo hilo hilo ambalo limekusudiwa katika jina hili la as-salaf as-salih tukufu wala yufhamu min hadha wujudu tabayuni fi ma bainaha wala isifahamike min hadha kutoka katika hili ambalo tumelisema kwamba kuna majina mengine wujudu tabayuni kupatikana kwa tofauti fima bainaha katika majina hayo usije kadhani kwamba naona sasa kuna masalafu swale kuna wengine wanajiita ahlus sunna wal jamaa kuna wengine wanajiita alfirqatun najia kuna wengine wanajiita ahlul athar kuna wengine wanajiita stuka taifatul mansura yani mabalaa makundi masalafu yameparaganyika makundi mengi la yufahamu min hadha wujudu tabayuni fima bainaha ni jina la mwitwa mmoja ni sawa na kusema huyu Muhammadi ni mtoto wa mzee Bakari huyu Muhammadi ni mwana wa mzee Bakari usije ukasema he mzee Bakari ana Muhammadi wawili kuna mwana na kuna mtoto mtoto ndio huyu mwana ni jina la mwitwa mmoja kadhalika salafu salih wa ahlus sunnatul jamaa wa hadhihi al-itlaqat kulluha munbathiqa min nusus dallat alayha وهذه الإطلاقات كلها نما جنا يوتي هيا منبثقة يامي جدادفوا نكو جتوهوا أو منبثقة يامي توهوليوا من نصوص كتوكا كتك نصوص ذاك شريعة دلت عليها نصوص أمبازو زميلنجيش يو ياكي مجنا هيا فمن تلك المسميات ميونغوني ما مجنا هيا أمبوني معلوم المعين أهل السنة والجماعة ونيت أهل السنة والجماعة وأهل الحديث كتكها مدينة فمن تلك المسميات أهل السنة والجماعة وأهل الحديث ونيت بي أهل الحديث وأهل الأثر نسوا لازمك وأنبيا وين أهل الحديث وأنبيا ونفهم حديث ومزيح فاذ حديث زمتوني وأنا بخاري كتواني وأنبيا كتك أهل الحديث لا أهل الحديث نكيل أن يتكيد عقيدة أهل الحديث kawa nafuata dini yake ibada zake kwa mujibu wa salafu salih na yeye ni katika ahlul hadith yani sio kafahamu kama ahlul hadith ni wale kina bukhari kina muslim kina nasa'i kina tirmidhi kina ahmad pamoja na kwamba wao pia kwa kuwa ni masalafu ahlul hadith katika hilo wal firqatu najia kadhalika katika majina yao ni al firqatu najia wa taifatu al mansura فرقة الناجية كوندي لليلو أوكوكا بعد كوكوليوا والطائفة المنصورة كوندي لليلو نصوريوا والغرباء وجيني غرباء فأما التسمية لأهل السنة والجماعة أما كويتوا كواو أهل السنة والجماعة هي اللي متكواب فيقول الإمام سفيان الثوري أنا سمع الإمام سفيان الثوري شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله من صغار التابعين كتك وما تابعين ودوغو لكوا سفيان الثوري كتك وما تابعين ودوغو مشيخ واكي ومهسبي ونفك مشيخ مية ستة ألكوا أنا مشيخ مية ستة رحمه الله تعالى wakubwa wa mashekhe zake yeye waliomsomesha ni katika wale waliopokea hadithi kutoka kwa Abu Huraira kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa Jarir ibn Abdullah al-Bajali na wengineo radhiallahu anhu. Hawa ndio wakubwa wa mashekhe zake, mashekhe 600. Leo na mashekhe wangapi? Unafika idadi ya vidole vya kiganja hiki mashekhe wako hawafiki. Shekhe asema hawa bado haijafikia mashekhe 600. Imam Sufyan al-Thawri faqala fayaqulu al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, anasemaje? Idha balaghaka an rajulin bil mashriqi sahibi sunnah والآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام. إذا بلغك عن رجل بالمشرق itakapo kufikia wewe habari kwamba kuna bwana mmoja yuko mashriqi, mashriqul arabi, mashariki ya mbali na mashariki ya karibu, mashariki ya karibu kama vile Iraqi, mashariki ya mbali kama vile Khurasan na miji ya Khurasan, Fors na Persia huko. Wa akhar bil maghribi, na mwingine yuko katika maghrib, ima yu maghrib al arabi, Morocco na kwingineko. Fab'ath ilayhima bis salam, wape salamu hao sahibi sunna, ambaye atakuwa ni mtu wa sunna. Umefikiwa habari kama kuna bwana mmoja yuko mashriq lakini ni sahibi sunna, kuna bwana mmoja yuko maghrib ni sahibi sunna. Fab'ath ilayhima bisalam, wafikishie salam zako, wasalimie ndugu zako hao. Wad'u lahuma, na waombee dua. Ma aqalla ahla sunnati wal jamaa, uchache ulioje wa ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa wachache mno, kwa hiyo salimianeni, julianeni hali, tembeleaneni, sapoti ya neni, tia neni nguvu. Ndiyo maana yake na makusudio yake, na ndivyo alivyokuwa akifanya mashekh. Aliandika Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman ibn Abdul Latif, kumwandikia ndugu yake mmoja katika watu wa tauhid risala, barua: wa kitabuka alkarim wasala ilaina wa hasuna mawqi'uhu ladaina, kitabu chako kitukufu kimetufikia sisi pia huku, tumekisoma, kimetugonga nyoyo zetu. Hasuna mawqi'uhu ladaina, kimetugonga nyoyo zetu, kimetukonga roho zetu. Na mwisho akamwambia, lihesabu hilo ndugu yangu ni katika matendo yako mema, na Allah kuthibitishi. Na akamwambia dua, kitabu kimefikia, kitabu kizuri chalingania sunna, chakataza bid'a. Amwandikia mwenzake barua, wa kitabu al-karim wasala ilayna wa hasuna mawqi'uhu ladayna lima balaghna anka, kwa yale yaliyotufikia kutoka kwako katika kuidhihirisha kwako sunna, wa qam'ika lilbid'a, na kuikomoa kwako bid'a. Fa'tadahu min afdal a'malika wa hasanatik, lihesabu hilo katika matendo yako bora kabisa. Manake anamtaka aendelee na kumpa moyo. Ndio haya anasema al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Watu kisikia ndugu yako siku fulani huko ndani ndani afanya da'wa salafia, basi mfikishie salamu, bwana jazakumullahu khairan, Allah ape thabat. Wala usiosikie vibaya kwamba kuona kwamba hao watu wanazidi sasa, mashekhe tutakuwa tuko wengi mjini hapa, huyu naye atakuwa na watu ila na watu. Ah, nini? Wako watu wanatabia hizo. Wanaongezeka tu, maanake ule ubwana wake utakuwa waanguka sasa, watu wale wanamfuata yule. Waqala Shaykhul Islami Ahmadu ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani thumma ad-Dimashqi rahimahullah fi al-istiqama, katika istiqama. Nazoni wa karni ya nane, Shaykhul Islami ibn Taymiyyah, karni ya nane, anasema wal bid'atu maqrunatun bil furqa kama anna sunnata maqrunatun bil jamaa fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu al bid'ati wal furqa. Maneno mazuri rahimahullah. Anasema wal bid'atu maqrunatu bil furqa, bid'a imeambatanishwa na mfarakano, penye bid'a hapa na mfarakano. lazima papatikane mfarakano mahala penye bid'a. Shaa sahibuha am aba, amekataa au amekubali mwenye bid'a, tutasema pana mfarakano. Kama anna sunnata, kama ambavyo sunna maqrunatun bil jamaa, imeambatanishwa na jamaa na mshikamano. Fayuqalu, husemwa ahlu sunnati wal jamaa, kama inavyosemwa ahlu bid'ati wal furqa. Tumeliona vizuri hapa katika masala miongoni mwa masail jahiliya, ima masala ya pili au ya tatu, anasema annahum mutafarriquna fi dinihim. Ndio hivyo amesema Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kwamba wao wamefarikiana katika dini yao. Mfarakano umetoka wapi? Pale walipoacha usawa, lazima ukapatikana mfarakano. Kila mmoja ana lake analolitakidi. Wako walioabudu nyota, wako walioabudu mwezi, wako walioabudu jua, wako walioabudu mbingu, wako walioabudu malaika, wako walioabudu majini, wako walioabudu masihi, wako walioabudu Maryam. Kwa nini? Kwa sababu aqida zao zimetofautiana. Zilipotofautiana aqida, zikatofautiana pia ibada zao. Kwa hiyo kadhalika, popote pale ambapo patakhalifiwa mwenendo wa Rasuli alayhi salatu wasalam, ni lazima ipatikane furqa. Kwa hiyo wataitwa hao ahlul bid'a wal furqa, watu wa bid'a ambayo huleta mfarakano, kama ambavyo wale walioshikamana na sunna wanaitwa ahlu sunna na umoja. Kwa hiyo kwenye sunna kuna umoja, kwenye bid'a kuna mfarakano. Na hata al-Hafidh Ibn Kathir akitafsiri aya yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu, au amesema katika ile aya Zumar, wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu wa ala Allahi wujuhuhum muswadda, akasema al-Hafidh Ibn Kathir, yukhbiru ta'ala an yawmi al-qiyama annahu taswaddu fihi wujuh wa tabyaddu fihi wujuh, taswaddu wujuhu ahli al-ikhtilafi wal-furqa wa tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal-jamaa. Al-Hafidh Abu al-Fida' anasema haya maneno katika tafsiri yake katika aya hii. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo, wanaitwa ahli sunna wal-jamaa na hawa wanaitwa ahli bid'ati wal-furqa. وقال رحمه الله في موضع آخر كما في المجموع معرفا أهل السنة أكوا تعارفيشة وكوا تولي تعريف أهل السنة يكنا ناني. قال أكسما هم المتمسكون بكتاب الله نوال ونوشك مانا كتاب شاء الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكشك مانا منين ومتمواك صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نيال وليوافكيان جوياك وليوامانز وليوتاولية كتك مهاجرين نما أنصار والذين تبعوهم بإحسان نوال وليوافوتها وقويمة هاو نيو أهل السنة والجماعة ونشكماننا كتاب وكشكماننا السنة نيال أمباي وميافكيان جوياك الأولون من المهاجرين والأنصار na wale wafuata hao kwa wema. Kwa watakaoshikamana na haya, hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa. Na atakayekiuka moja katika hili amejitoa katika zumra ya ahlu sunna kwa kadiri ya mukhalafa wake aliofanya. Akikhalifu kidogo atakuwa ametoka kidogo, akikhalifu kidogo sana ametoka kidogo sana, akikhalifu kwa ukubwa ametoka kwa ukubwa huo, akikhalifu sana sana sana ametoka sana sana sana, alikila moja kwa kadiri ya mukhalafa wake. وقال ايضا ناك سمتنا ومذهب اهل السنه والجماعه قديم معروف مذهب اهل السنه والجماعه قديم معروف مذهب ياوني تانغو معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفه قبل الله كمومبا ابو حنيفه تياري مذهب اهل السنه ايبو ومالك قبل الله كمومبا مالك ابن انس الاصبعي مذهب اهل السنه ايبو والشافعيه واحمد فإنه مذهب الصحابة مذهب أهل السنة لمذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم أمباو وما يبكي مذهب هيو kutoka kwa mtume wao sallallahu alayhi wasallama. Wa man khalafa dhalik, na atakaye khalifu hilo, kana mubtadi'an, atakuwa ni mubtadi' inda ahli sunnati wal jamaa, inda ahli sunna atakuwa ni mtu mubtadi'. Kwa hiyo tuna ahli sunna wal jamaa na tuna mubtadi', hatuna watatu. Barakallahu fik. Tutashilia hapa kwa leo, insha Allah ta'ala tutakuja kuendelea katika darasa lijalo. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran.